कठिन पल ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा रास्ता ये दुनिया रस्तारों की खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। बलि चढ़ाने बाकी, देर किस बात की।